Този сеанс с хипноза ще ви научи как да контролирате болката в главата и мигрената. Главоболието и мигрената. Преди да започнем, моля, намерете удобно място, където можете да се отпуснете напълно. Включете самолетния режим на телефона. Това ще гарантира, че няма да бъдете разсейвани. За сигурен резултат, слушайте тази програма всеки ден в продължение на месец. Хипнозата е по-ефективна, ако разберете как да се справяте с болката, преди още тя да се усилила. В този случай може да се научите да контролирате болката, като усилвате или намалявате усещанията си. Тази програма ще ви покаже как да направите това. Също така важно е да се знае, че всяка болка, във всеки случай, на първо място трябва да бъде изследвана от вашия лекар. И сега дълбоко и хубаво вдишвайте. И като издишвате, почувствайте себе си с всеки дъх мъничко по-удобно. Все по-удобно. Възможно е да ви се прииска да затворите очи точно сега или да поискате да ги затворите след няколко секунди. Направете го тогава, когато ви се поиска наистина. Затворете очи. И сега просто слушате звука на моя глас. И също така чувате може би и други звуци, които ви заобикалят. Ако има такива. Може би това са звуци извън стените на стаята. Чувате, може би музика, които ви заобикалят. Просто позволете на всички звуци, които възприемате, може би, да ви отпускат все повече и повече. Всички тези звуци ще ви помогнат да се отпуснете, защото единственият звук, за който искате да мислите сега, това е звукът на моя глас. И в същото време, в което моя глас спокойно се носи из вашето съзнание, рее се. Позволете на музиката спокойно да ви отпуска. Позволете напрежението да напусне вашето тяло. Тялото става толкова много отпуснато, колкото можете да си го представите. Когато почувствате колко много отпуснато е станало вашето тяло. И то се отпуска още повече. Обърнете за миг внимание на това, как се чувстват ръцете. Как това усещане за отпускане, за спокойствие, за релаксация, за отпуснатост, за безгрижие, се носи из цялото тяло. Облива постепенно цялото тяло. Обърнете внимание на това, как шията, раменете вече също са започнали да се отпускат. И отпуснете цялото напрежение. Нека то си отиде сега. Се носи из цялото тяло. Облива постепенно цялото тяло. Обърнете внимание на своето дишане. Нека то стане равно и меко. Толкова меко, че всяко вдишване и всяко издишване естествено и спокойно просто се втичат и изтичат от вашите дробове. Се втичат и изтичат, се вливат и изливат. И с всяко издишване вие се отпускате заедно с моя глас. Дишате равномерно и монотонно, така че вашето дишане да не поколебава въздуха наоколо, да е съвсем, съвсем тихо. Вие забелязвате, че вашето дишане е толкова непринудено, толкова меко, като бархит, като мек, нежен на докосване плат. Много меко и спокойно и леко. В същото време, в което вдишвате и издишвате, вие можете да забележите, че това меко и спокойно дихание започва да ви заобикаля, да ви обвива, подобно на меко и пухкаво одеяло, да ви обгръща и ви дава усещане за топлина и комфорт. С всяко вдишване си представяйте, че одеялото ви става все по-топло и все по-меко. Много меко. Много топло. Много уютно одеяло. Когато вдишвате, чувствате изключителното усещане на бархитната мекота. С мекотата на дишането, което се носи, която се носи около тялото ви, която се носи около тялото ви. Тя може да има дори цвят. Вие чувствате, когато ви обвива, когато ви обгръща, когато ви загръща, когато ви заслонява. Тя ви дава най-удобните чувства. Толкова меки и прекрасни, че вие просто потъвате в тази мекота и уют. Оставяте се на това меко одеяло и се отпускате в него, в неговата топлина, в неговата мекота, в неговия уют. И всеки път, когато издишвате, всеки път, когато вдишвате. Всяко ваше ново вдишване все повече и повече носи от тази бархатна мекота и ви дарява с нея и украсява и обгръща вашето тяло тихо и спокойно, по много мек и спокоен начин. Сърцето забавя ритъм, дишането забавя ритъм и от това става приятно и леко и все по-отпуснато. Сега вие чувствате, че цялото тяло се забавя. Всеки процес става все по-бавен. Става все по-бавен. Защото за вас момента не съществува абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Освен пълното отпускане. И от това става приятно и леко и все. Никой нищо не иска от вас. Никой нищо не очаква от вас. И вие знаете, че сега можете да си позволите цялото си тяло, на цялото си тяло, да продължава и продължава да се отпуска. Да става меко и свободно и леко и отпуснато. Меко, обгърнато с пухкавото топло одеяло. По всяко време можете да се отпуснете още повече. Да разрешите на тялото си и на съзнанието си. Да им позволите да навлязат в още по-дълбоко състояние на транс. Като леко и непринудено вдишвате. И когато издишвате, вие се потапяте все по-дълбоко в това прекрасно място. И вие просто потъвате все по-дълбоко и все по-удобно в това прекрасно място, където сте отпуснати, спокойни, възприемчиви, готови да изучавате и опознавате повече за това, кой сте вие в действителност. И има част от вашето съзнание, която слуша моя глас. Част от вашето съзнание, което съдържа цялата мъдрост, всички знания и всички ресурси, за да направи точно тези промени, които вие желаете. Тази част от вашето съзнание вече знае как да ви помогне, без дори да се опитвате без дори да разбирате това, тъй като тази част от вашето съзнание сега чува внимателно моя глас и знае точно какво да направи. Чува моя глас и точно знае какво да направи. И докато потъвате в чудесния свят на вашето подсъзнание, искам да ви покажа някои техники, които можете да използвате за контрол на главоболието и мигрената. Когато изпитваме сигнал за болка, това означава, че нещо в нашето тяло не е така. Главоболието, мигрената не са изключение от това правило. Представете си приятел, който чука на вратата ви в средата на нощта. Възможно е в момента да сте заети, за да се видите с него. Или да спите и да не искате да ви безпокоят. Да не обърнете внимание на почукването. Но вашия приятел има много важно съобщение. Носи много важно съобщение. И затова, ето, той чука по вратата още по-силно. И още по-силно, за да може да го чуете. И вратата започва да трепери и вибрира. Ах, ако само бяхте оставили нещата си и делата си и бяхте отворили вратата и бихте чули всичко, което той има да ви каже. В края на краищата вие пристъпвате и отваряте вратата. Отваряте вратата. Но вече е късно и болката е станала невъзможна, непоносима. Затова, ако получавате такива сигнали, забравете всичко, което правите в момента и си дайте време да навлезете в себе си, навътре в себе си. Чуйте това, което иска да ви каже вашия приятел. Разбира се, щом се появи дискомфорта, неудобството, притискането, трябва да се научите да се справяте с него. И има много пътища как да направите това. Сега си помислете, как точно усещате този дискомфорт в себе си? Може би това е голям, силен и мъчителен шум. В такъв случай, колко висока е силата на звука на този шум? Погледнете в себе си. Обърнете се към себе си, като си представите, че болката ви е звук. Можете да започнете да я намалявате. Представете си, че имате дистанционно управление, с което можете да регулирате силата на звука. Започнете да намалявате силата на звука на болката си. Бавно и внимателно. Както на копчето за намаляване на звука на телевизора, което може да завъртите. Опитайте се да го намалите отначало бавно, бавничко. И в някои случаи може да намалите шума напълно, изцяло. Възможно е вашата болка да е ярка светлина. И вие можете да регулирате също така и светлината. А сега си представете, ако това е светлина, то какъв цвят е дискомфортът? Той може да бъде светъл или по-тъмен. Обърнете внимание, какъв цвят е тази част, която не боли, в която няма притискане или болка? Какъв цвят е тази част, която боли? Какъв цвят е болката ви? Ярък ли е? Тъмен ли е? Сега, като си представите, че болката ви е цвят, можете да започнете да я променяте. Представете си, че добавяте към цвета на болката си бяло. С всяко вдишване, бялото става все повече и повече, докато болката ви се превърне в бял цвят. И почувствайте как болката при това намалява. Също така използвате техниката на управлението на екрана на телевизора чрез дистанционното. Просто като регулирате настройките. Намалявате, например, яркостта или наситеността на образа, докато интензивността на болката намалее, стихне и ви освободи. Помислете, можете ли да определите по скалата от 0 до 10? Какво число би била в момента силата на болката? Представете си линия с указател, който се движи нагоре и надолу, право пред себе си. Който се движи нагоре, надолу или наляво и надясно. И определя силата на комфорта или дискомфорта. Можете да си представите такъв прибор. И когато той е пред мисления ви взор, опитайте се най-напред съвсем малко да вдигнете показателя още нагоре, докато не разберете, че болката по-малко се усилва. Постепенно се усилва. Но не е ли наистина приятно да разбереш, че можеш да я регулираш, да я управляваш, да я владееш, като движиш показателя обратно до там, където е бил първоначално, и след това, като го придвижваш още надолу, плъзгате го бавно, още надолу. Направете го така, до такава степен, до каквато на вас ви харесва. И сега отбележете какво е числото на вашия дискомфорт. В момента, на коя цифра се намира. В момента скалата. И запомнете това. Някои хора си представят, вече сгъстяват, събират болката в облак или я привързват към самолет, към автобус, към балон и гледат как тя заминава или отлита, или се отдалечава, или отпътува и вече не е при тях. Събирайте болката в облак и може да видите облаците над главата си. Те във всеки момент се сгъстяват или се разтварят от болката, която усещате. Сгъстяват или разпухват. И сега си представете ревът на вятъра, който ги издухва, който ги прогонва. Те не са ви нужни. Те отлитат далеч, надалеч в небето. А други си представят, че са във ваканция на красив тропически плаж, на който се разхождат под топлите лъчи на слънцето, като слушат вълните, които танцуват на брега, рева на вълните и чайките. Крясъка на чайките, усещайки топлия пясък под стъпалата си и топлината на слънцето по тялото си. Вие виждате бавно поклащащите се палми, лодка на хоризонта, болката намалява и изчезва, като се отпускате. Вие чувствате покой и спокойствие. Спокойствие и мир. Мир и спокойствие. Спокойствие и тишина. Такова чудесно усещане и дълбоко отпускане. И сега си стъпне ревът на вятъра, който ги издухва, който ги е не сами нужда. Те отлитат далеч, надалеч. И така, има много пътища да си помогнете. Това са само някои от тях. Но във всекидневна самохипноза вашето съзнание ще ви помогне да измислите и нещо друго. Някои хора дават на своята болка форма и текстура. да допуснем някакъв куп с остри ъгли и те могат да бъдат удивени, като видят, че тази форма изведнъж става много податлива в ръцете им. И те могат да я стискат и да я омесват като тесто, или пластелин, или глина, както правят децата, докато болката стане мека и податлива и формата се променя и вече не е същата. И болката вече не е същата. Сега ще ви дам няколко минути, за да може вашето подсъзнание да измисли нов способ да ви помогне. Нещо специално за вас, за което още не съм говорил. И това можете да направите сега, специално отделеното за това време. Добре, а сега можете да продължите да намирате облекчение и да изпитвате лекота. и да се чувствате чудесно. С всеки нов ден, вие ще упражнявате тези нови, помагащи техники, които ще ви научат и ще ви помогнат веднъж завинаги да се избавите от болката. И в някой момент вие даже ще разберете откъде идва тя. Защо идва? Защо се появява при вас? И ще можете да решите проблемите, които сте намерили в себе си. Просто като я разберете. Просто като погледнете в нея. Вие ще можете да направите това. Позволете на себе си да използвате този запис, за да разберете напълно как работи механизма на вашето подсъзнание. И всеки път, който слушате този запис, вие ще се чувствате по-леко, приятно и спокойно. И още по-спокойно. Приятни чувства ще изпълват душата ви всеки път, когато слушате този запис. Вие ще потъвате все по-дълбоко и по-дълбоко в отпускане и във вашето подсъзнание, във вашето лечителско подсъзнание. Сега ще броя от 1 до 5. И когато преброя до 5, вие ще отворите очи. Ще се чувствате възстановени и енергични. Ще чувствате, че знаете много повече, отколкото преди. И това ще ви даде ентусиазъм и желание напълно да усвоите тези нови техники и знания, които можете да приложите към себе си, за да се чувствате още по-добре с всеки нов ден. 1, 2, 3, 4, 5. Отворете очи. Почувствайте себе си прекрасно, леко и свободно. Благодаря за вниманието и до нови срещи!